Ya Ali Mala, Ya Ali Hu, Shah-e-Mardon, Sher-e-Yazdan, Quwwat-e-Parvardigar, Shah-e-Mardon, Sher-e-Yazdan, Quwwat-e-Parvardigar, Shah-e-Mardon, Sher-e-Yazdan. قوت پروردگار لا فتا الا لیلا لا فتا الا لی لا سیف الا ذوالفقار شاہ مردان شاہ مردان شیر یزدان شاہ مردان شیر یزدان شاہ مردان شیر یزدان شاہ مردان شیر یزدان شاہ مردان شاہ مردان شیر یزدان شاہ مردان علی مرتضی مرتضی علی مرتضی مرتضی علی مرتضی مرتضی علی مرتضی علی مرتضی شاه مردان شیر یزدان قوت پروردگار شاه مردان شیر یزدان قوت پروردگار علی امام من است و منم غلام علی شاه مردان شیر یزدان قوت پروردگار شاه مردان شیر یزدان قوت پروردگار شاه مردان شاه مردان شیر یزدان شاه مردان شیر یزدان شاه مردان شیر یزدان شاه مردان شیر یزدان شاه مردان شیر یزدان شاه مردان شیر یزدان شاه مردان شیر یزدان شاه مردان آلی حاکم قضا و قدر آلی قاسم آلی قاسم آلی قاسم نعیم و سکر کمبرش روز جان حیدر حیدر حیدر روز جان حیدر روز جان حیدر کمبرش روز جان حیدر کمبرش روز جان حیدر یا علی ہو یا علی ہو یا علی ہو یا علی ہو Ali Murtaza Murtaza Shir Yazdan Hastali Murtaza حضرت حسن حسین جان ہستالی ہر دو عالم کے نام و نشان ہستالی شاہ مردان یاری مالا اسد لاس اسد شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار جی مالا یا شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار مالا یاری شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار شاه مردان شیر یزدان قوت پروردگار مالا مالا میرا میرا سونا علی مالا سرور ہر کے انبیاء باشد سرور ہر کے انبیاء باشد پیرو دین مصطفی باشد بے شک پوشت سوالیا باشد ورد یونوں بے مرتضی باشد شاہ مردان شاہ مردان شاہ مردان شاہ ولایت شاہ مردان شاہ ولایت شاہ مردان شاہ مردان شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار شاه مردان شیر یزدان قوت پروردگار مالا میرا سونا مالا مالا یاری شاه مردان شاه مردان شاه مردان شاه ولایت شاه مردان شاه ولایت شاه مردان علین مرتضی شاه مردان علین مرتضی شاه مردان علین مرتضی شاه ولایت علین مرتضی شاه ولایت علین مرتضی شاه ولایت علین مرتضی شاه مردان شیر یزدان قوت پروردگار شاه مردان شیر یزدان قوت پروردگار شاه مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا لله لا فتح الا لی لا سیف الا ذوالفقار شاه مردان شیر یزدان قوت پروردگار شاه مردان شیر یزدان قوت پروردگار شاه مردان شیر یزدان قوت پروردگار شاه ولایت مالا علی هو Oh, Jai Mala.